हम लोग इस प्रेम प्रिय अध्यात्म भवन में स्वामी विद्यारण्य मुनि के द्वारा विरचित पंचदशी सुन रहे हैं। ब्रह्मानंदी अद्वैतानंद प्रकरणम 13वां है और श्लोक हम लोग देख रहे थे 63। विषय चल रहा है सुंदर, एक मिट्टी का ज्ञान होने के बाद में मिट्टी से बने हुए जितने भी कार्य हैं उन सब को मिट्टी के रूप में ही जाना जाता है। माने उपादान कारण को जानकर उपादान कारण के जितने विकार है उन सब विकारों को जाना जाता है। माने कारण को जानने पर सब कार्यों का ज्ञान होता है। सब कार्यों का क्यों ज्ञान होता है? तो सब कार्य में कारण का सत अंश आता है। और कार्य का कौन सा अंश है? मिथ्या। कार्य का मिथ्या अंश है और कारण का सत्यांश कहिए, सत अंश कहिए। तो ये सत अंश कारण का है, इसलिए सब कार्यों का सत रूप से ज्ञान होता है। कार्य में जो दूसरा असत अंश है, मिथ्या अंश है, उसका ज्ञान नहीं होता है का, उसका ज्ञान होने पर भी वह निरुपयोगी है। रस्सी के ऊपर सर्प का आरोप है, सर्प का ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान किसी उपयोग का नहीं है, तो केवल उपयोग का जो ज्ञान है वह रस्सी का ही है। यानी रस्सी एक सत्य है और आरोपित वस्तु मिथ्या है, तो मिथ्या होने पर भी उसमें भी एक अधिष्ठान का ही ज्ञान होता है, वही उपयोग में आता है और मिथ्या अंश अनुपयोगी है। ऐसा विषय चलता हुआ आ रहा था। फिर ब्रह्म और एक जगत, इन दोनों का अलग अलग ज्ञान हुए बिना ये सत का अंश है ये मिथ्या का अंश है ऐसा कैसा पता चलेगा? दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म का स्वरूप क्या है और जगत का स्वरूप क्या है, इन दोनों का ज्ञान कराने के लिए हम लोग 62वां श्लोक देखे थे। सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म और नाम रूपात्मकम जगत। मैंने पूर्वार्ध में दोनों का लक्षण बताया। ब्रह्म किसको बोलते हैं? जिसमें सच्चित आनंद रूप हो उसको ब्रह्म बोलते हैं। लक्षण किया, लक्षण किसको बोलते हैं? लक्ष्य के असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। लक्ष्य के असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। जैसे पृथ्वी का लक्षण किया, पृथ्वी किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम। क्या लक्षण किया है? गंधवत्व। गंध बोलने पर तो ऊपर से गंध आरोपित होता है, लेकिन गंधवत् पृथ्वी होगी और पृथ्वी में गंधवत्व आएगा। अरे भाई टेबल पर पुस्तक है तो टेबल कैसा है? तो टेबल का यदि लक्षण करना हो तो केवल पुस्तक ऐसा नहीं किया जाएगा, पुस्तकम टेबलस्य लक्षणम नहीं, पुस्तकवत्वम टेबलस्य लक्षणम। पुस्तकवत हो गया टेबल और टेबल में आया पुस्तक वत्व। वत मनी वाला, जैसा धनी, धन वाला जो होता है उसको धनी बोलते हैं। वो धनवत हो व्यक्ति और व्यक्ति में धनवत्व आता है। तो इसी प्रकार आजी व्याप्य व्यापक, तो व्याप्य और व्यापक साध्य और साधन में ये दोनों में देखा जाता है कि व्याप्य कौन होता है, व्यापक कौन होता है, व्याप्य किसको बोलते हैं, व्यापक कौन होता है। व्याप्य उसको बोलते हैं व्याप्ति के आश्रय को व्याप्य बोलते हैं, व्याप्ति के आश्रय को। अभी व्याप्ति किसकी रहेगी? साध्य की व्याप्ति रहती है। किस में रहती है? हेतु में। अभी व्याप्य व्यापक यदि समझना हो तो पर्वतो वन्यमान धूमात, ये क्या है? अनुमान है। ये अनुमान क्यों किया गया, किसके लिए किया गया? अनुमान उसको बोलते हैं हेतु को देख करके साध्य का अंदाज लगाना। हेतु को देखकर साध्य को, कहीं बच्चा दिखाई दिया तो तुरंत एक मन में कल्पना आती है कि इस बच्चे के माता पिता यहीं कहीं ना कहीं होंगे, ये अनुमान हुआ। क्योंकि इस अनुमान को, अनुमान माने अंदाज, कल्पना, इस कल्पना के लिए, इस अंदाज के लिए आपके पास क्या कारण उपलब्ध है? बच्चा। तो यहां बच्चा दिखाई दे रहा है, कहीं रो रहा है, तो तुरंत कल्पना हो मन में, सोचते हैं ना इनके माता पिता यहीं कहीं ना कहीं होंगे, उसके बिना यहां बच्चा आ नहीं सकता है। इसी प्रकार पर्वत के ऊपर केवल धुआं दिखाई दिया और धुआं दिखाई देने के बाद में मन में कल्पना आने लगी कि जहां जहां धुआं होता है अर्थात कार्य होता है वहां कारण, जैसा लड़का रो रहा है इसका मतलब अगल बगल में उनकी मां माता पिता जरूर होंगे, क्योंकि माता पिता कौन है? साध्य हैं। और बच्चा क्या है? साधन है। साधन के द्वारा साध्य की कल्पना होती है, माने हेतु के द्वारा साध्य की कल्पना। तो यहां धूम को व्याप्य बोलते हैं और वन्य को व्यापक बोलते हैं। तो व्याप्य व्यापक किसके लिए होते हैं? तो व्याप्ति का लक्षण जिस हेतु में आता होगा वही हेतु साध्य को पक्ष के ऊपर साध सकता है। जैसे एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रहे हैं तो तुरंत अनुमान किया कि वो सायरन बजा रही है, रुकती नहीं है, तो तुरंत बोल दिया देखो इस गाड़ी में मरीज है, ये अनुमान हो गया, इस गाड़ी में मरीज है। तो ये क्यों मरीज है? गाड़ी हो गए पक्ष, मरीज हो गए साध्य। यानः रुग्णवान् आदि धावन क्रियत्वात्, हेतु है अधिक, ये अपने वेग बढ़ाना चाह रही है, अपना सिग्नल तोड़ना चाह रही है, इन क्रियाओं के माध्यम से किसका ज्ञान हुआ? साध्य का, मरीज का। मरीज दिखाई दे रहा है क्या? बस अंदाज लगाया, निश्चित अंदाज लगाया। यदि मरीज ना होता तो इतनी सिग्नल तोड़ के आवाज करते हुए नहीं जाएगी, चाहे दमकल की गाड़ी आगे आग लगी है। क्यों? गाड़ी की क्रिया के ऊपर से, मानी गाड़ी की क्रिया इधर हो रही है और आग का अनुमान करते हैं कि आगे कहीं ना कहीं आग लगी होगी, और वास्तविक में यदि वहां आग लगी है तो ये इनकी क्रियाएं जो है व्याप्य होगी, और वास्तविक गाड़ी में मरीज होगा तो जो क्रिया वाली क्रिया जो हेतु है वो व्याप्य होगा। तो व्याप्य व्यापक ऐसे डॉक्टर साहब ने व्याप्य व्यापक पूछे थे। तो विषय चल रहा था 62 श्लोक में लक्षण ब्रह्म का किया और जगत का भी किया। तो लक्षण बोलते हुए मैंने कहा कि लक्षण किसको बोलते हैं? तो लक्ष्य के असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। तो उदाहरण दिया पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवत्व, मानी गंध ऊपर ना बोलते हुए क्या बोलना पड़ता है? गंधवत्व, अर्थात ये मान लीजिएगा गंध है, गंधवती पृथ्वी होगी और गंधवत्व पृथ्वी में आया। गंधवत्व पृथ्वी का असाधारण धर्म है, ना कि ऊपर गंध। केवल गंध लक्षण नहीं होता है, गंध पृथ्वी का लक्षण हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन पुस्तक कहीं गंध इधर उधर भी हो सकता है। तो भीतर प्रवेश तो नहीं किया, तो भीतर प्रवेश करने पर ही लक्ष्य का वह असाधारण धर्म बनेगा। हाँ जी, आकाश का लक्षण है ध्वनिवत्व, नहीं शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम, शब्दवत्वम शब्दवत मनी शब्द वाला आकाश और शब्दवत्व आया आकाश में। इस प्रकार अभी शब्दवत मनी वाला शब्द वाला आकाश और वत्व आया उसमें, जैसे पुस्तक में कौन सा धर्म आता है, पुस्तकत्व आया। मनुष्य में कौन सा आया, मनुष्यत्व। अब पुस्तक के ऊपर ये पीला रंग दिखाई देते हैं, पीला रंग मानी पीला गुण है। पीत रूपम कौन सा रूप है, पीत रूपम। अभी इस पुस्तक का लक्षण किया, क्योंकि लक्षण व्यवहार करने के लिए पुस्तक लेके आओ, कौन सा पुस्तक लेके आओ। अरे देखो वो पहला पुस्तक ही पता नहीं था, पता उसको वहां पुस्तक भी था, घड़ी भी थी और भी कुछ था। पीत रूपवत्वम पुस्तकस्य लक्षणम, पीत रूपवत्वम माने पीत रूपवत हो गया, वत मने वाला पुस्तक, और पुस्तक में जैसा पुस्तकत्व धर्म है इसी प्रकार पीत रूपवत्व भी उसका असाधारण धर्म हो गया। लक्षण को क्या बोलना है, लक्ष्य के लक्षण को क्या होना चाहिए, लक्ष्य का असाधारण धर्म का अर्थ है उसको छोड़कर अन्यत्र न रहे। जैसा अभी पीत रूपत्व इसमें ही है, अभी पीत रूपत्व दूसरे में भले हो लेकिन एक समझाने के लिए। अब गंधवत्व पृथ्वी को छोड़कर कहीं है क्या, आकाश का लक्षण किया शब्दवत्व। अभी शब्दवत केवल आकाश ही होगा, क्योंकि कहीं भी अवकाश होगा वहीं शब्द होगा। जहां घना घन वस्तु है, ठोस वस्तु है, उसमें कोई आवाज होता नहीं है। कहीं ना कहीं छिद्र हो, जगह हो, पोल हो, उसको अनेक शब्द बोलते हैं, अलग पेश हो, वहीं कुछ ना कुछ क्या होगा, शब्द होगा। अपना ये ध्वन्यात्मक शब्द है, ये वर्णात्मक शब्द है, शब्द ध्वन्यात्मक अलग और वर्णात्मक अलग। ये बोलते हैं तो तालवादी अभिघात के शब्द हो रहे हैं, ये अभिघात शब्द हो गया, दो ताली एक के ऊपर अभिघात, तालवादी अभिघात। तो चलिए, तो यहां पर ब्रह्म का लक्षण किया सच्चित सुखात्मकम मनी सत चित सुख मनी आनंद रूप ही अविवत्त। यहां पर स्वरूप लक्षण है उसको बोलते हैं सत्य, ये उसका असाधारण धर्म का है ब्रह्म का, कि सत चित और आनंद रूपवत्व उसमें रहेगा। और जगत का लक्षण क्या किया, नाम रूपात्मक, जो नाम वाला होगा और जो रूप वाला होगा वो जग होगा। और लक्षण किया वत्व, नाम रूप वाले को बोलते हैं नाम रूपवत्। अभी इसका नाम है पुस्तक, रूप है इतना लंबा चौड़ा, रूप का अर्थ होता है आकार जिससे परिचय हो, रूप का अर्थ कलर यहां नहीं लिया जाता है, न्याय भाषा में रूप का अर्थ कलर हो जाता है, वहां शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र वेदात सप्तविदम रूप सात रूप। किंतु यहां पर नाम रूप जब बोलते हैं तो रूप का अर्थ है आकार जिसके द्वारा आप पहचानेंगे, जिसके द्वारा आप पहचानेंगे आकार प्रकार वजन आदि से उसको रूप बोलते हैं। और जो आकार प्रकार दिखाई दिया तो तुरंत आप उसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। तो नाम रूपवत जगत, और जगत में कौन सा धर्म आया, नाम रूपवत्व, ये उसका लक्षण। ये हम लोग 62 देखे ही हैं, और उत्तरार्ध में 62 के बोल दिया था, जो तापनीय श्रुति है, अथर्वणिक श्रुति है, उसमें बताया गया नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद में सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म, ये भी हम लोगों ने देखा था। और आदि शब्देन, अब ब्रह्म में तीन वस्तु देखने हैं, एक सत देखना है, एक चित देखना है और दूसरा आनंद देखना है। अब सदरूप दिखाते, देखिए पहला तो लक्षण बताया 62 में पूरा का पूरा। अब ये तीनों कैसे कैसे ब्रह्म में है, कौन कौन प्रमाण है, कौन सी श्रुति प्रमाण है, उसके लिए कल हम लोगों ने उच्चारण किया, आज भी करें। सदरूप मारुनि प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरिचः सनत्कुमार आनंद मेवमन्यत्र गम्यता सदरूपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरिचः सनत्कुमार आनंद मेवमन्यत्र गम्यता सदरूपं आरुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरिचः सनत्कुमार आनंदं एवं अन्यत्र गम्यतां। अब यहां सत भी आया, पूर्वार्ध में दोनों आया, सतरूप भी बताया और प्रज्ञान मान ज्ञान रूप भी बताया और उत्तरार्ध में आनंदम यानी 63 श्लोक में तीनों लक्षण ब्रह्म के ही बताया। आरुणि ही सदरूपम प्राह, अरुण से पुत्र आरुणि उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को बताया कि हे श्वेत केतु वह सदरूप ब्रह्म है। सदैव सौम्येदमग्र आसीत, सृष्टि से पहले वह सतरूप था। इस प्रकार ब्रह्म का लक्षण जो तीन रूप से युक्त है, तीन एक ही लक्षण है लेकिन उसमें कितने विशेषण है, तीन विशेषण नहीं बोलते लेकिन समझाने के लिए विशेषण, सत चित आनंद ये उसके स्वरूप है लेकिन समझाने के लिए तीन क्या बोला जाएगा, समझने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे है, अरे कस्तूरी तिलक वाले हैं, ललाट पटले वक्षस्थले कौसम अनेक, ये जितने भी श्लोक में शब्द आए वे सब विशेषण है और केवल एक अंतिम कृष्ण विशेष होता है। अब नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम, ये सब विशेषण, नमामि रामम विशेषागत, एक राम विशेष और बाकी सब क्या होते हैं, विशेषण। तो इसी प्रकार भीतर प्रविष्ट कर देते हैं विशेषण, उसी को असाधारण धर्म बोल देते हैं। जैसे यहां रूप वत्व आदि विशेषण भीतर प्रवेश किया, तो इसी प्रकार यहां पर भी सत चित आनंद ये कोई विशेषण है क्या, समझाने के लिए विशेषण बोलना है लेकिन वह सत चित आनंद रूप ही है, स्वरूप लक्षण। एक तटस्थ लक्षण होता है और दूसरा स्वरूप लक्षण होता है। तो देखिए सदरूपम आह और प्रज्ञानम ब्रह्म बहुरिच, मूल में बहुरिच का अर्थ करते हैं ऋग्वेद की शाखा पढ़ने वाले जो हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं। ये प्रज्ञानम ब्रह्म कहां है, ऐतरेय उपनिषद में, और सदरूपम आरुणि सत कहां, छांदोग्य उपनिषद में, और आनंद आनंदम ब्रह्म ये कहां है, ये भी छांदोग्य का है। सनत कुमार आनंदम एव अत्र एव अन्यत्र गम्यताम, मैंने सनत कुमार को उपदेश किया आनंद ही ब्रह्म है और श्वेत केतु को पिता ने किया सदरूप ही ब्रह्म है, और बहुरी शाखा वालों ने वहां पर ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म इस प्रकार सुंदर वर्णन आया। देखिएगा इसकी हम लोग टीका भी देखे हैं लेकिन तभी भी सदरूपमिति आरुण पुत्रेण उद्दालकेन छांदोग्य श्रुतौ, मैंने छांदोग्य श्रुति में सदैव सौम्येदमग्र आसीत इत्यादिना सदरूपम ब्रह्म निरूपितम, मैंने ब्रह्म का एक लक्षण जो सत है ये पता चला कि सदरूप ब्रह्म है। तथा बहुरिच शाखा अध्ययन, तथा बहुरिच का अर्थ करते हैं ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं अनेक, उस शाखाओं का अध्ययन करने वाले, इसलिए बोल रहे हैं ऋक् शाखा अध्ययन, ऋग्वेद की शाखाओं को अध्ययन करने वाले। ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। ये थोड़ा सा दे दिया, लंबी चौड़ी तो श्रुति बहुत लंबी है। उसमें एष ब्रह्म, एष इंद्र, एष प्रजापति, एते सर्वे देवा, इमानी च पंचमा भूतानि, पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योतिषी, एतानि इमानी च क्षुद्रम शुद्र मिश्रणी इव बीजानि, इतराणि च इतराणि च अंडजानि च जारजानि च स्वेदजानि च उद्भिजानि च अश्वा गाव पुरुषा हस्तिनो यत्किंचिदं प्राणी जंगमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञा नेत्रं। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञा नेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। ये तैतरीक क्या बोलते हैं, ऐतरी उपनिषद की तीसरा अध्याय पहला खंड और तीसरा मंत्र है। यहां तीन तीन दिए है ना, थोड़ा सा उसमें गलत है। उसमें तीसरा अध्याय और पहला खंड और तीसरा मंत्र थोड़ा तीन तीन दिया, तो आपको तीन एक तीन, तीन एक तीन करने से पता चल जाता है, आप पढ़ने पर पता चलेगा। तो इसके द्वारा क्या बताया, मैंने उपासना करते करते आ रहा है ये सब, कैसा जगत उत्पन्न हुआ और इस जगत में कौन कौन उपास्य है, और उपासना करते करते अंतकरण की शुद्धि हो जाती है, सब पता चल जाता है कि ये प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है और उसी में सभी की प्रतिष्ठा है, सब उसी में आश्रित है, और जिसमें ये सब आश्रित है उसका नाम है प्रज्ञानम ब्रह्म। इस प्रकार बताया गया, इति प्रज्ञान रूपत्वं ब्रह्मणो दर्शयन्ति। प्रज्ञान रूपत्वं ये अंश दिखा करके क्या लक्षण बताया, दूसरा है चित, पहला सत था, सत के लिए सदैव संवेदम अग्र आसीत, उसके लिए बताया सत, और बचा चित, तो चित के लिए प्रज्ञान रूपत्वं ब्रह्मणो दर्शयन्ति, माने प्रज्ञान रूपत्व ये ब्रह्म का है ऐसा दिखाते हैं। आगे एवं उदाहृतायां छांदोग्य श्रुतौ एव सनत्कुमारक्यः गुरु नारदाक्य शिष्याय भूमातु एव विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी ने सनत कुमार जी से प्रार्थना की, शोकस्य पारं गमयः, मुझे शोक से पार उतारिए, मैं शोकाकुल हूं। पढ़ते समय तो पता था लेकिन अब तुरंत वो श्लोक मंत्र नहीं आ रहे हैं, मैं शोकाकुल हूं, मुझे आप इस शोक से पार उतारिए। और फिर परीक्षा लेने के लिए बोले आपने क्या क्या पढ़े हैं, अब शोक से पार कर रहे हैं तो शोक कितना होने, कितना अध्ययन करने पर, कितना जानने पर आपको शोक हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि 14 विद्याएं, 64 कलाएं, जो कुछ है वो सब कुछ मैंने पढ़ा है, मैंने कोई अपर विद्या बची नहीं है, संसार में जितनी भी विद्या सब पढ़ लिया, तभी भी मेरा शोक दूर नहीं हो रहा है। जब ये जगत की विद्या पढ़ी और जगत में इतनी नाम गिनाए विद्याओं की, तो ये जगत में इतनी विद्याएं गिनाती अल्प है, और जो अल्प होते हैं परिचिन्न वस्तु होते, और परिचिन्न वस्तु ही दुख का कारण होती है, इसलिए सुख यदि चाहिए तो उसके लिए श्लोक यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमा वै सुखम भूमा तू एव विजिज्ञासितव्यः इति ही। नारद जी अपना नारद जी को सनत कुमार ने ये पूरा मंत्र बताया। यहां पर भी आपके यहां कितना नंबर दिया है, 7 गलत है, वहां 7-3-1 करना है, 7-23, हाँ 7वां अध्याय 23वां खंड में देखने पर पता चलेगा पहला मंत्र है, क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हुआ था, पता था यहां और भी आगे एक दो ऐसे ही हुए। देखिए क्या बोलते हैं वो, हम हाँ, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, भूमा वै सुखम, भूमा तो विजिज्ञासत वही नारद, जो भूमा है वही सुख है। और भूमा का अर्थ क्या है? व्यापक। जो भूमा है व्यापक, इतना व्यापक कि देश काल वस्तु से परिचित रहित जो व्यापक है उसका नाम है भूमा। और वही सुखरूप है, जो भूमा है वही शुक्र। अब सुखरूप भूमा कौन होगा? ब्रह्म होगा। ब्रह्म ऐसी वस्तु है देश काल वस्तु परिच्छेद से शून्य है, और बाकी नाम रूपात्मक जितनी भी वस्तु है अल्प है, वह कोई ना कोई उसको परिचिन करने वाला होता है, क्योंकि उत्पन्न होने के कारण कहीं काल भी परिच्छेदक होगा, और उत्पन्न होने के कारण वस्तु अनित्य तो थोड़ी रहती है, तो किसी देश में रहेगी, देश भी उसका परिच्छेदक होगा, और जन्म हुए है तो दूसरी वस्तु के से भिन्न है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न जब होती है तो उस समय उसका कौन परिच्छेदक होता है? वस्तु परिच्छेदक बोलते हैं। एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न है तो वस्तु परिच्छेदक। तो इसलिए वो अल्प न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, अल्प जो होता है देश काल वस्तु से परिचित होगा और वह दुखदायी होगा, इसलिए भूमा वही सुखम, इसलिए उस भूमा का आपको जानने का अपना जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जानने के लिए विचार करना चाहिए, इस प्रकार उपदेश देते हैं। इति उपक्रम्य यो वै भूमा तत्सुखम इति, भूमा शब्द अभिधेयस्य ब्रह्मणः आनंद रूपत्वं उक्तवान इत्यर्थ। अब हम लोगों को कौन सा रूप चाहिए था? आनंद रूप चाहिए था। सत रूप से पता चला, चित रूप से प्रज्ञानं ब्रह्म आया, और आनंद रूप से सुख शब्द आया। जो भूमा है वही सुख रूप है, और सुख का अर्थ यह है आनंद। यहां भूम शब्द अभिधेयस्य ब्रह्मणः आनंद रूपत्वम उक्तवान, चाहे आप उसको सुख रूप कहिए चाहे आनंद रूप कहिए, दोनों एक ही है। अभिधेय मैंने आम भूम शब्द अभिधेयस्य, जिसको भूम शब्द कहा गया है, भूमा शब्द से जिसका उच्चारण किया रहे, या भूमा जिसको हम लोग नाम रखते हैं, या भूमा जो है वही ब्रह्म है, नाम वाला। अभिधेय मैंने संस्कृत में पूछते है ना, हाँ किम अभिधेयम, व्हाट इज योर नेम, आप इंग्लिश में पूछते हैं, लेकिन संस्कृत में पूछे किम अभिधेयम, किम नामधेयम, नाम भी नहीं बोला, किम नामधेयम, किम अभिधेयम, क्या आपका नाम है। तो इस प्रकार अभिधेय माने नाम वाला आनंद रूप। आगे उक्त न्यायम अन्यत्र अपि अति दिशति, उक्त न्यायम इसी प्रकार अन्यत्र भी, मूल में है ना एवं, सनत कुमार आनंदम एव अन्यत्र, तो मूल के लिए जो बोल दिया अन्यत्र, उसके लिए बोलते हैं कि यहां पर आनंद शब्द से भूमा शब्द का उदाहरण दिया गया, इसी प्रकार आनंद का अन्यत्र भी उदाहरण दिया जाएगा। अन्यत्र का है, अन्यत्र तैतरीयकादि श्रुतिषु आनंदो ब्रह्म विजानात, वहां भी आनंदो ब्रह्म इति विजानात, आनंदादि खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ति अविसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व, भृगु पुत्र को वरुण ऋषि ने उपदेश दिया उसके लिए। इत्यादि वाक्ये ही आनंद रूपत्वादिकं उक्तं इति द्रष्टव्यं इति भावः। तो इत्यादि वाक्य ही, इत्यादि का अर्थ है एक भूमा वाला और एक अपना तैतरी का, ये दो वाक्यों के द्वारा, दो उपनिषदों के द्वारा आनंद का प्रतिपादन किया, माने ब्रह्मा आनंद रूप है, माने सत चित आनंद रूप है, ये देखना चाहिए। आगे सचिदानंदेषु इव नाम रूपयोः अपि श्रुतिं दर्शयति सचिदानंदेषु इव, जैसा सचिदानंद में आप सत चित रूप दिखाया। उसी प्रकार नाम रूप यो हो, नाम और रूप इन दोनों को भी श्रुतियों के प्रमाण के द्वारा दिखाते हैं। सत चित आनंद लक्षण श्रुतियों के द्वारा बताया गया। किसका लक्षण बताया? ये ब्रह्म का। और जगत का क्या लक्षण है? नाम रूप है। तो नाम रूप है तो श्रुति के द्वारा बोले ना प्रमाण, लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि नतु प्रतिज्ञा मात्रेन। केवल नाम रूप वाला जगत है, ये हमारी प्रतिज्ञा हो गई। तो बोलते हैं ये प्रतिज्ञा मात्रेन सिद्ध नहीं होते हैं, कोई ना कोई प्रमाण चाहिए या कोई ना कोई लक्षण चाहिए। मानी वस्तु की सिद्धि दो द्वारा होती है, हाँ, लक्षण और प्रमाण। लक्षण के द्वारा लक्ष्य के रूप में दिखाई देगा, देना पड़ेगा, उसका असाधारण धर्म को लक्षण कहेंगे। और प्रमाण के द्वारा, प्रमाण आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है और अनुपलब्धि। छठवा कितने? छह प्रमाण के द्वारा बता सकते हैं, किंतु यह ब्रह्म को छह में से पांच प्रमाण का कोई काम नहीं चलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं, इंद्रियातीत वस्तु है, अनुमान के द्वारा भी नहीं पता चलता है। अनुमान के लिए पहला प्रत्यक्ष हेतु का होना चाहिए, उसके बाद में साध्य का अंदाज लगा कल्पना कर सकते हैं, हाँ, इसलिए प्रत्यक्ष ही उसका आधार है अनुमान का। इसलिए अनुमान के द्वारा भी पता नहीं चलता है ब्रह्म का। बोले चलो उपमान के द्वारा, अरे उपमान भी तो प्रत्यक्ष ही होता है। राम चंद्र बोल दिया, अरे राम तो यहाँ है, चंद्र ऊपर है, तो राम को चंद्र की क्या दी? उपमा दी। उपमा दी किसको? उपमा बोलते तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम उपमानत्वम। माने तद भिन्नत्वे, राम चंद्र जो है, इधर राम इधर बैठे हुए, चंद्र ऊपर बैठे हैं, और चंद्र से भिन्न होते हुए चंद्र में रहने वाले जो धर्म है उन धर्मों से विशिष्ट है राम। अब उसमें कौन सा धर्म है? पूर्णिमा के समय में गर्मी का समय था, दिन भर तपा हुआ था, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा था तो एकदम शीतल। तो इसी प्रकार त्रिविध तापों से तपी हुई जीवों के लिए शीतल प्रकाश देने वाले हैं, इसलिए उनको क्या कहा? रामचंद्र कहा। लेकिन पहला चंद्र उपमा देने के लिए पहला चंद्र को देखा ना, देखा, प्रत्यक्ष देखा। माने उपमा के लिए भी, उपमान प्रमाण के लिए भी प्रत्यक्ष ही है। हाँ जी, सादृश्य ठीक है, तद भिन्नत इसलिए बोल के दूसरा होगा तभी सादृश्य, इसलिए बोल तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मोत्तम। माने आप ब्रह्म के अलावा तो दूसरा कोई है ही नहीं है, इसलिए उपमा दे नहीं सकते हैं। अब एक आया जो शब्द प्रमाण को छोड़कर तो अनुपलब्धि प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा भी नहीं है। अर्थापत्ति प्रमाण किसको बोलते हैं? देवदत्ता तीनों न भुंक्ति रात्रो भुंक्ति। देवदत्त दिन में तो खाता नहीं है, रात को खाता होगा, दिन को कभी नहीं खाता है जी, रात को खाता होगा, खाता ही है। क्यों? पीनत्वात, इतना बड़ा तगड़ा है और दिन में हमारे साथ ही रहता है, दिन में कभी इन्होंने ना पानी पिया ना अन्न खाया, लेकिन तगड़ा के तगड़ा है। ये तगड़ा होने का तात्पर्य है कि ये रात को नहीं खाया जरूर, दिन को नहीं खाया जरूर, लेकिन ये रात को तो यदि खाता ही ना होता तो ये इतना ये बड़ा नहीं बनता। तो ब्रह्म के लिए ऐसा कोई दूसरा कोई द्वैत में होता है। ये कहने का तात्पर्य सब जितने प्रमाण है द्वैत में आ रहे हैं। और अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि किसको बोलते हैं? पहला तो उपलब्धि, अनुपलब्धि है ना, तो उसको हाँ न उपलब्धि थी अनुपलब्धि है। तो पहला उपलब्धि मैंने क्या है? दिखाई देना, साक्षात्कार होना, इस वस्तु की उपलब्धि है, ये वस्तु आपके सामने कुर्सी पर नहीं है, वहां नहीं है, कैसा पता चला? अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा। ये पुस्तक यदि यहाँ उपलब्ध होता तो दिखाई देता, उपलब्ध नहीं है इसका मतलब अनुपलब्ध है, तो अनुपलब्धि प्रमाण हो गया, अनुपलब्ध ज्ञान हो गया और अनुपलब्धि प्रमाण हो गया, प्रमाण के द्वारा प्रमेय। और केवल फिर ब्रह्म शब्द के द्वारा है, कौन सा शब्द? श्रुति स्मृति अनेक वाक्यों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा ज्ञान होता है। पहला परोक्ष ज्ञान होगा, फिर अपरोक्ष होगा, उसके लिए तो पहले बहिरंग साधन, फिर अंतरंग साधन, इन सब साधनों को करते करते करते अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान हो जाता है। पहला तो बोलते हैं ना, साधन चतुष्टय होना चाहिए, विवेक है, वैराग्य है, समाधि षटक है, मुमुक्षुत्व है, ये चार हो गए। चार हो जाने के बाद में फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करो, पहला तो ये चार से युक्त हो जाओ और उसके बाद में शास्त्रों का श्रवण मनन निधिध्यासन करो और उसके बाद में महावाक्यों का तत्त्वम पदार्थ का शोधन करो। माने तत्त्वम पदार्थ इसके द्वारा, इससे बहिरंग साधन हो जाए श्रवण मनन और उससे बहिरंग हो जाएंगे साधन चतुष्टय आदि। इन साधनों के द्वारा माने परम गुरु लोगों के वाक्यों के ऊपर, महाप्रमाणों के द्वारा अधिक ज्ञान हो जाता है। चलिए हम लोग ये बीच में बोल दिए, नाम रूप का लक्षण चल रहा है ना, माने सच्चिदानंद जैसा आपने श्रुतियों के प्रमाण से सिद्ध किया, इसी प्रकार नाम और रूप को भी प्रमाण दिखाते हैं। विचित्य सर्वाणि रूप, विचित्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति अहं व्याकरवाणि मे नामरूपे इति श्रुतेहे। विचित्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति अहं व्याकरवाणि मे नामरूपे इति श्रुतेहे। विचित्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति अहं व्याकरवाणि इमे नामरूपे इति श्रुते हे। सर्वरूपाणि विचित्य, पहला उस परमात्मा ने सभी रूपों का विचित्य, विचित्य का अर्थ है पहला रूपों का विचार किया, चिंतन किया या पहले रूपों को बनाया। विचित्य का बनाकर भी है, सोचकर भी अर्थ है, सोचा पहला, बनाया पहला, सर्वरूप को पहला बनाया और बनाने के बाद नामानि कृत्वा तिष्ठति, नामकरण कर दिया और नामकरण करके स्थित हो गया। पहला वस्तु को बनाया और बनाने के बाद में नाम रख दिया। कोई भी वस्तु पहली क्या होती है? बनती है, बनने के बाद में तदानुकूल नाम रख देते हैं। कोई भी इतने पदार्थ बने हुए हैं, बनाने वाला कुछ ना कुछ पहला बोलते हैं प्रैक्टिस कर, क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल करता है, कुछ ना कुछ क्या क्या बनता है देखता है। अनेक वस्तु बनते हैं तो वह अपने रंग ढंग से नाम रखता है, इसको ये नाम रख दिया जाए, इसको ये नाम रख दिया जाए। लेकिन नाम रखने से पहले वस्तु को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जैसे ये मिठाई देखिएगा, पहला खवा घोट दिया, उसी को थाली में आदि बिछाया तो बड़ा बर्फी बोल दिया, उसी गोल कर दिया तो पेठा बोल दिया, मानी पहला वो आकार कर दिया और बाद में नाम रख दिया। तो इसी प्रकार उस परमात्मा ने भी पहला विचार किया, इतने सभी संसार के जीवों को क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए, माने आकार देना चाहिए। और आकार देते पहले संकल्प के रूप में, और आकार भी देते संकल्प के रूप में, पहला सूक्ष्म रूप से बनाते भी है और नाम भी रख देते हैं और रखने के बाद में फिर अहम व्याकरवाणी में नाम रूपे इति श्रुते, इस श्रुति का प्रमाण भी दे रहे हैं। बोलते हैं कि अहम मैं इमे नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं अब इनके नाम और रूप दोनों को व्याकरवाण में प्रकट करूं। पहला गुप्त रूप से बनाया, अव्यक्त रूप से बनाया और बाद में प्रकट। पहले फैक्ट्री में अव्यक्त रूप में रहते हैं, हम लोगों के लिए तो अदृश्य हैं, अव्यक्त माने अप्रकट। जब बाजार में आई तब वस्तु प्रकट। हाँ, जब तक उसके फैक्ट्री में थे तब तक हमारे लिए तो अव्यक्त ही थी, और बाजार में आए तो व्यक्त हो गए। इसी प्रकार परमात्मा ने सृष्टि से पहले अपना साहब को विचार भी किया, विचार करके नाम भी विचार कर दिया, मतलब बनाया और बना के नाम भी रख दिया सूक्ष्म रूप से, और बाद में नाम रूप से व्याकरवाणी, और मैं नाम रूप से अभिव्यक्त हो जाऊं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। सर्वाणी रूपाणी विचित्य, विचित्य का अर्थ करते हैं सर्वाणी रूपाणी विचित्य धीरो नामान कृत्वा अभिवदन यदास्ते। ये जो है तैतृदीय है, लेकिन अपने जो ये तैतृय है नौ उपनिषदों में, एकादश उपनिषदों में, ये इसमें मंत्र नहीं है, ये वाक्योपनिषद है, वाक्योपनिषद का तैतृय उपनिषद ही है। तैतृय की कई शाखाएं हैं, दूसरी पुस्तक हैं, लेकिन जो गुरु गोरखपुर का आपके पास रहेगा ना नौ ईशादि उपनिषद है, उसमें ये मिलने वाला नहीं है। सर्वाणि रूपाणि विचित्य मैंने सभी रूपों को सोच करके या बना करके धीरह नामानि कृत्वा, जो वो परमात्मा ने नामानि कृत्वा नाम बना दिया, और अभिवदन यदास्ते अर्थात अभिवदन का अर्थ है बोलकर प्रकट करके स्थित हो जाते हैं। और आनेन जीवेन, एक श्रुति हो गई और दूसरी आनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये छांदोग्य उपनिषद का 6-3-2, 6-3-2 को भी है। सेयम देवता एक्षत हंत इमा अस्ति तिस्रो देवता आनीन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी थी। उस देवताओं ने सोचा, हंत मैंने एक अव्यय होता है, हाँ क्या करना है, इमा तीसरा देवता, तीन देवता है, अन तीन देवताओं के द्वारा ही ये जीव के द्वारा उत्पन्न, तीन देवता का अर्थ वहां पर ये आप लोग छांदोग्य उपनिषद पढ़े हुए हैं, चार खाने हैं अंडज जारज उद्भिज और स्वेदज, वहां स्वेदज को नाम न लेते हुए तीन को ही ले लिया, अंडज लिया जारज और उद्भिज। स्वेदज को क्यों नहीं लिया, स्वेदज जो है गंदगी से आदि उत्पन्न होते हैं, तो गंदगी से पसीने से उत्पन्न होने वाले उद्भिज भी आते हैं, कुछ जमीन फाड़कर निकलने वाले, और कुछ इसमें अंडज में भी आते हैं जारज में भी आते हैं, मतलब अंतर्भूत हो जाते हैं, इसलिए अलग से उसको बोलने की जरूरत नहीं। तीन देवताओं ने विचार किया, तीनों रूप से प्रकट हो गए, मैंने चारों के चारों अंडज उद्भिज जारज और स्वेदज, ये सभी के सभी नाम और रूप के माध्यम से प्रविष्ट, क्या बोलते हैं, अभिव्यक्त हो गए। इति च स्रष्टव्ये जगदनिष्ठे नाम रूपे श्रुत्या दर्शिते इत्यर्थः। स्रष्टव्ये जगदनिष्ठ बोले स्रष्टव्य मैंने जो सृष्टि का विषय होने वाला, उत्पन्न होने वाला जगत, उसमें स्थित रहने वाले नाम और रूप को श्रुति ने दिखाया, अर्थात ब्रह्म का लक्षण और जगत का दोनों का भी लक्षण श्रुतियों ने दिखाया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।